เราทำดีทำตัวของเราให้ดีขึ้นมาโดยลำดับนี่พูดจะครอบทั้งเรื่องพุทธเจ้าและสามีหายากทุกศาสนาซึ่งจะได้ศาสนาที่ดีเด่นหรือมีหลักฐานมั่นคงอย่างพระศาสนาของพุทธเจ้าของเราหายากทีเดียวศาสนาอื่นเช่นศาสนาอามเป็นกล่าวทั้งเรื่องประวัติศาสนาตามแล้วเป็นศาสนานิยายหรือว่าเทวนิยายกล่าวไปเรื่องเทพไปหมดนะใครจะไปรู้จักตัวเทพคนนั้นแต่พูดเป็นเรื่องนิยายว่าเทพของนั้นเป็นอย่างนั้นเทพนี้เป็นอย่างนี้เห็นพระนารายณ์พระอิศวรก็คือพระพานอะไรต่างๆแต่ตามเรื่องไม่เคยเห็นตนเห็นตัวคล้ายกันก็ว่าเอาเทวดามาสอนคนถึงแม้จะมีคุณงามคุณดีอยู่บ้างในศาสนานั้นแต่ก็เป็นเรื่องเทวันใหญ่เอาเทวดามาสอนคนศาสนาคริสเตียนก็เป็นคล้ายๆกับของฝันให้เจ้ามาสอนคนให้คนมาสอนกันเองอย่างนี้เป็นต้นและเรื่องเราจะเอาตัวพระเจ้ามาแสดงนั้นหาไม่ได้เลยไม่มีใครเอามาแสดงเลยเดี๋ยวตัวพระเจ้าตรงนั้นว่าเป็นรูปร่างแล้วก็ยังไงยิ่งร่างเข้าไปกว่านั้นอีกสอนไม่เอารูปพระเจ้ามาโคตรตาครับทุกท่านคือใครจะไปเขียนรูปพระเจ้าเขาไม่ได้เลยเพราะมันไม่มีตัวมีตัวถ้าไปเขียนแล้วก็ถือว่าเป็นบาปส่วนพระพุทธศาสนาเราหาได้เป็นยังไงมีหลักฐานยืนยันมั่นคงว่าพระพิฆาตราชกุมารนั้นเกิดเมื่อไรณสถานที่ใดใครเป็นบิดามารดาใครเป็นพระญาติพระวงศ์ใครเป็นอัศมเหสีเทวีราชบุตรชื่ออะไรอายุเท่าไรจึงออกบวชเหมือนประชาชนบวชเห็นเหตุการณ์อะไรที่เขาบวชบวชแล้วทำอะไรกันบ้างและสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเห็นอะไรมีหลักฐานมั่นคงยืนยันได้เต็มที่เราสามารถพูดได้เต็มปากไม่กลัวใครเลยเอามาเปิดเผยได้เต็มที่จึงนับได้ชั่วต่างศาสนาที่เรานับถือนั้นเป็นศาสนาที่ดีเลิศกว่าโลกเรากล้าหาญสามารถยืนยันได้เต็มที่เพราะประวัติมีไว้เยอะแยะไม่ได้เกรงใครนอกจากนั้นในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าท่านไม่สอนเชื่อโดยงมงายไม่เหมือนศาสนาอื่นศาสนาอื่นวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้เป็นบาปตรงนรกตายศาสนาพุทธนี่ไม่มีขอให้วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ไม่เชื่อเดิมของงานเชื่อได้ถือตามตลาดตำราและครูบาอาจารย์เทศนางานการถือละที่ทำเนียมอะไรใครบอกไงจะให้ถือเอาเลยไม่ได้เด็ดขาดให้อ้างเหตุอ้างผลเชื่อโดยมีหลักฐานมั่นคงนี่มันดีอย่างนี้ศาสนาพุทธที่เรามานับถือศาสนาพุทธนั่นจริงว่าเป็นโชคลาภมันดีแสนดีที่สุดนะคราวนี้เมื่อพระองค์ออกบวชก็ไม่ใช่เป็นคนทุกข์ไร้อนาถาขาดญาติขาดมิตรหรือไม่มีอาชีพที่จะเลี้ยงตนเองสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างเพราะท่านเป็นกษัตริย์คำว่ากษัตริย์นี่ก็พอแล้วเราก็เต็มใจแล้วว่าสมบูรณ์บริบูรณ์หมดทุกอย่างนอกจากนั้นอีกวิชาที่พระองค์เจ้าได้ศึกษามาทุกลัทธิทุกนิกายและก่อนที่เรียนมานั่นก็ไม่เชื่อตามลัทธินะยังต้องทดลองทุกคนดูว่าจะเป็นจริงหรือไม่และทดลองเต็มที่เต็มกำลังทุกอย่างทุกประการและที่ที่ศึกษาเราเรียนเราเป็นของดีของดีเช็คการทำทุกอย่างอย่างนี้เป็นต้นเมื่อทำเต็มที่มาเห็นผลแล้วก็เลิกเพราะว่าไม่ผิดจนกระทั่งมาพุทธผลพระองค์ด้วย ธรรมที่เรียกว่าสมาธิได้แก่องค์อริยมรรคทั้ง8ประการอย่างที่เราพากันทำเนี่ยคือกรรมฐานนี่แหละฝึกหัดอบรมจิตใจนี่แหละให้เข้าถึงมรรคก็เรียกว่าอริยมรรคทั้ง8ประการจึงได้สำเร็จเป็นโลกอย่างคำว่าสำเร็จในที่นี้น่ะเป็นภาษาราชศัพท์ก็คือได้ความรู้ทั้งคือหมายความว่าตรัสรู้น่ะหมายเป็นราชศัพท์นะธรรมดาสามัญของพวกเราก็เรียกว่าสำเร็จการตรัสรู้วิชานั้นเรียกว่าเรียนสำเร็จพระปริญาณนั้นที่ได้เรียนสำเร็จแล้วพระพุทธเจ้านั้นหมายความว่าท่านได้ถึงขั้นธรรมะที่จะให้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยมรรคปฏิบัติคือสมาธิที่ตัวนี้ก็เห็นชอบนี่ในพระพุทธเจ้าสำเร็จได้อย่างนี้จึงเรียกว่าสำเร็จด้วยตนเองไม่ใช่ครูมีอาจารย์ที่จะอบรมทั้งหมดเป็นความอัศจรรย์ไหมเราคิดดังนี้ไม่มีครูสำเร็จได้เองวิชาเนี่ยเรามีครูสอนไปยังเรียนได้สำเร็จกันแยะอันนี้ไม่มีครูสอนสำเร็จด้วยตนเองจะไม่น่าจะยังไงอันนี้ของจริงของที่พระพุทธเจ้าได้สำเร็จนั้นท่านมาสอนพวกเราแล้วก็ลองฝึกหัดอบรมลองดูจะเห็นผลประโยชน์ขึ้นมาถึงจะไม่ได้สำเร็จวิชาในวิชาแขนงนั้นในหลักวิชานั้นก็ตามแต่ก็พอจะเห็นผลขึ้นมาบ้างเรื่องทำคุณงามความดีนี่สิ่งตอบแทนคือปรากฏขึ้นมาในตัวของตัวนี้เรื่องต้นพระองค์สอนให้เราทำทานเนี่ยเป็นต้นคนที่ทำทานจาคะบริจาคโดยศรัทธาเรื่องใจใจจิตมีสิ่งมากและน้อยก็ตามทะละลงไปแล้วจิตใจเราจะอิ่มสุขใจเบาสุขเบาใจเบิกบานกว้างทำเท่าใดไม่รู้จักอิ่มจักพอจะหมดมากหมดน้อยไม่รู้จักอิ่มจักพอเราเห็นคุณสมัยแล้วอ่ะอ๋อมันทำให้คนให้เกิดความสุขอย่างนี้แค่การละจากทิ้งขาดทิ้งไปยังได้รับความสุขของทิ้งไม่น่าจะได้รับความสุขแล้วเลยของที่หาไปน่าจะเสียอกเสียใจแต่นี่เปล่าหาได้เป็นคนง่ายของที่ละจากข้าไปมากเท่าไรยิ่งได้คนอิ่มอกอิ่มใจนี่เราเห็นชัดแล้วอ่ะทำคำสอนพระเจ้าสอนให้ดีเป็นทางที่จะให้ถึงความสุขในเสียงยิ่งได้จริงทีเดียวนี่ขั้นต้นขั้นที่สองสอนให้รักษาศีลคืองดเว้นจากความชั่วโดยกายและวาจาเพราะมันใจเจตนาวิรัติงดเว้นด้วยโดยใจความนั่นก็หมายความว่ารักษาความชั่วไม่ให้เกิดขึ้นมาในตัวของตนเมื่อความชั่วมีในตัวของตนแล้วก็มันก็ไม่เป็นเหตุให้เบียดเบียนคนอื่นและสัตว์อื่นอย่างที่เห็นท่านห้ามไม่ให้ขาดรักทรัพย์ทุกที่มีอาจารย์นี้เรียกว่าเบียดเบียนคนอื่นถ้าความชั่วมันไม่เกิดขึ้นมาในตัวของตนนี่เป็นไปได้เรื่องนั้นมันก็ทำไม่ได้การที่รักษาตนแต่ละคนละคนพระพุทธองค์สอนให้รักษากายใจของแต่ละคนละคนนั้นไม่ใช่ได้ความสุขแต่เฉพาะเราความสุขที่เกิดขึ้นจากเรานั้นหมายความว่าเราไม่มีความเดือดร้อนหรือปฏิสารอะไรในกายในใจของตนมองดูสิ่งไหนเป็นได้ของรู้สุดทั้งนั้นไม่มีความชั่วที่อยู่ในกายในใจของตัวปรากฏชัดขึ้นมาแล้วคนอื่นก็พอได้รับความสุขด้วยเห็นชัดขึ้นมาอย่างนี้อ๋อที่พระองค์สอนในรักษาศีลมันเป็นของดีอย่างนี้แล้วก็มองเห็นข้างหน้าต่อไปรักษาศีล5ได้ขนาดนี้ได้ความสุขขนาดนี้แล้วรักษาศีล8นี่จะดีกว่าตัวนี้แล้วรักษาศีล10เป็นสบายที่7นี่จะดีกว่าตัวนี้มากแล้วมองเห็นอนาคตข้างหน้าแล้วมองเห็นช่องทางไกลไอ้ความดีนั้นเด่นขึ้นมาชัดขึ้นมาเลยจ้ะอันนี้เราเชื่อมั่น ในคำสอนของในขั้นนี้นอกจากนั้นอีกผู้ที่มีศีลเป็นเครื่องประดับผู้มีศีลเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องดำเนินในชีวิตเราจะเกิดความอิ่มอกอิ่มใจเพิ่มปีติในศีลทั้งหมดศีลไม่มีตนมีตัวเห็นแต่งดเว้นจากความชั่วตรงนั้นล่ะแม้ว่าจะเราได้ของมีตนมีตัวได้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านก็ไม่อิ่มใจเท่าการที่มีศีลของมีมากๆเห็นเงินล้านเงินแสนเงินล้านเนี่ยไม่อิ่มอกอิ่มใจเหมือนกับศีลเกิดมีในตัวทั้งหมดมันเป็นของอัศจรรย์นะของได้ที่ไม่มีวัตถุไม่มีรูปไม่ร่างทำไมไม่ยังเป็นของมีค่ามีประโยชน์เหลือเกินผู้ที่มีสิ้นห้าสิ้นแปดมีสิ้นจิตสิ้นใจเจ็บแทนที่จะเป็นของหนักอกหนักใจของมากๆกล้าหาได้เป็นเช่นไรมิได้ความเยือกเย็นเป็นสุขธรรมดาของมากมันต้องขีดขวงและของหนักแต่นี่ไม่มีหนักไม่ขีดขวางอะไรเลยนี่เรามองเห็นชัดอย่างเงี้ยทำคำสอนพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเป็นคนดีได้แล้วเห็นชัดขึ้นมาในตัวของตนอันนี้เรียกว่าขั้นที่สองนะความขั้นที่สองนะเราพอมองเห็นได้ว่าเป็นของดีมีคุณค่าประโยชน์ขั้นที่สามคืออบรมจิตฝึกฝนอบรมจิตจิตของเราเป็นของวิ่งเต้นกระตับกระส่ายจิตของเราของคนเราและของพุ่งสร้างเดือดร้อนคำธรรมดาคำว่าพุ่งสร้างเนี่ยคือหมายความว่ามันเดือดร้อนถ้าจะมาเปรียบน้ำเป็นของเย็นเย็นก็ถูกร้อนนะก่อนพุ่งขึ้นมาเดือดร้อนใจของเราถ้าหาก็มันเดือดร้อนพุ่งสร้างเขาเรียกว่ามันร้อนมันกระตับกระส่ายไม่ใช่ของเย็นแท้ความที่ร้อนร้อนติดใจกระตับกระส่ายพุ่งสร้างมันกระหน้าที่มันเดือดมันพรุ่งอันนี้พระพุทธองค์สอนให้เราสงบสอนให้เราอบรมจิตใจมันสงบถ้าต้องการความสุขเราให้ทำใจถ้าหากใครมารักษาจิตแข็งตนได้ก็หมดจะเห็นความสุขเกิดขึ้นมาในโลกมากกว่าเรามีศีลนั่นเองความสุขความสบายจะมากกว่าเรามีศีลนั่นเองอันนี้ก็อีกแหละจิตสงบเท่านั้นน่ะโดยมากคนก็ทั่วไปมันต้องเพลินต้องสนุกคงสร้างไปตามอารมณ์ต่างๆในเย็นเต็มเขาขัดเขาเพ่งจิตใจต้องส่งไปตามอารมณ์คือว่าสนุกไปตามอารมณ์มันถึงจะได้ความสุขมันต้องแบ่งงานธรรมดาคนเราต้องเป็นแต่ว่าการที่จะให้สงบลงมาหาความสงบอยู่อันเดียวมันทำไม่ได้เหตุนั้นความสุขในการที่จะให้จิตสงบจึงยากคนที่เข้าใจหากใครไม่ทำความสงบลงไปจนจิตมีอารมณ์อันเดียวแล้วจะไม่รู้สึกว่าความสงบเป็นความสุขเลยอันนี้ถึงหากเรายังทำความสงบใดๆก็ให้พึงเข้าใจไว้เสียก่อนว่าความสงบจะเป็นความสุขความฟุ้งซ่านและความเดือดร้อนเป็นความเดือดร้อนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พวกเราทำความสงบอย่างนี้ถ้าใครทำความสงบลงไปได้แล้วขนาดสงบก็พักเดียวสู้เดียวก็ได้ความเยือกเย็นขนาดนี้ลืมหมดความเดือดร้อนวุ่นวายก็ทับก็ตายลืมหมดแม้แต่ความกลุ้มอกกลุ้มใจคิดถึงสิ่งต่างๆที่เราอะไรอาวรณ์มันหายไปโดยเด็ดขาดเลยไม่รู้ตัวเลยเราเข้าใจนี่เราก็จะมองเห็นข้างหน้าความสว่างของใจเราจะมองส่องไปข้างหน้าหาเราสงบได้นานแล้วเราสงบอารมณ์ต่างๆทั้งหมดไม่ให้มีอะไรเลยมันจะได้ความสุขแค่ไหนแล้วก็จะได้มองเห็นทำคำสอนเดียวก่อนนี้